अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, केशवा नारायण माधवा गोविंदा विष्णु मधुसूदना त्रिविक्रमा वामना श्रीधरा हृषीकेशा पद्मनाभा दामोदरा शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याजेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओं भूः ओं भुवः ओगुं सुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओगुं सत्यं। ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम्। मोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रौत स्मार्थ विहित नित्यकर्म अनुष्ठान योग्यदा सिद्ध्यर्थं ब्रह्म तेजोभिवृद्ध्यर्थं यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये। यज्ञोपवीतधारण महामंत्रस्य परब्रह्म ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः परमात्मा देवता यज्ञोपवीतधारणे विनियोगः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यं अघ्रियं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम् अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, केशवा नारायण माधवा गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधरा ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदरा। उपवीतं भिन्नतन्तुं जीर्णं कश्मलदूषितं विसृजामि जले ब्रह्मन् वर्चो दीर्घायुरस्तु मे। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, केशवा नारायण माधवा गोविंदा विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रमा वामन श्रीधरा ऋषिकेश पद्मनाभा दामोदरा।